الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, today we're gathered here, inshallah Azza wa Jal, for a very unique topic we're going to discuss today. And this topic especially for our younger viewers. And inshallah Azza wa Jal, we're going to try to discuss some of the main issues that are affecting our youngsters, our youth that are growing up, especially in this Western society. We know a lot of the parents have come across to the Muballighins, and a lot of the parents are today even sometimes even ashamed of talking about their own children up to the what our children are doing today. So inshallah Azza wa Jal, I want you to please concentrate on this silsila, try to be part of this silsila. Maybe there'll be something that we can learn and change our lives. As we know, we live in this Western culture, we live in this Western society. There's so many problems that are coming up. Every single day there's a new problem. And we need to face these problems and we need to find solutions to these problems. Alhamdulillah Azza wa Jal, in our silsila, amongst the Muballighins, mashallah Azza wa Jal, we have Nigrana Shura present. And inshallah Azza wa Jal, we're going to discuss this very important topic. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. My Islam brothers and viewers of Madani channel, you know, when you talk about the youth and the problems that the youth are facing in this country today, in this society today, there are so many problems. We have parents who are worried about their children. We have brothers and sisters who are worried about their own brothers and sisters. And we need to find a solution before this youth, this culture, it overtakes, it overpowers our younger generation. And these younger generation that were supposed to do the work of the deen, try to save amongst ourselves from this fitna that is coming so fast towards us. So inshallah Azza wa Jal, we'll go into this discussion. Please stay with us during the silsila. We'll start off with Nigrana Shura, inshallah, if he can give us some madani pearls and inshallah lead us the way, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. There are so many issues in our youth. So many issues. For example, recently, now a few hours ago, we held Ishtima in which city? Italy. In that Ishtima, I met with some Islamic brother. I think he many times in this Ishtima after Mulaqat meeting and during eating and many times he told me only one problem. Please give me some solution for my children. He is very aggressive with me. And what the word batmeez kya bolte hain usko? Insolent. Many times he told me. So I think, especially in Western countries, I have a lot of problem in this topic. Yes. Parents facing a lot of کیا کہیں گے اس کو بہت پرابلم فیس کر رہے ہیں بچوں کے لیے, کہ بچے بدتمیز ہیں. آئی نو کہ یہاں پر ماں باپ نے تربیت میں کمی کی ہے. I told him, you give me your son for 3 days with us. Oh, inshallah, after 3 days, I will beg to you, your children. But he didn't agree with me. I think that's the problem, myself. What's happening is, people are mentioning the problems, but when it comes to the solution, and the solution is that, you know, we need to travel on the kafila, that's when the parents back off as well, and that's really worrying. I think they need you. You see his child, and you remove his all bad habits. You make dua for him, and finish everything. I know very well that. اگر کوئی روحانی شخصیت, کوئی نیک آدمی, کوئی اسپرچل پرسنالٹی اگر کوئی اس طرح کسی پر نظر ڈال دے تو نو ڈاؤٹ چینجز آ سکتی ہے. دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے, بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. دعا صلاح المؤمنین, آئی نو ویری ویل, لیکن اس میں کوئی پریکٹس تو کوئی وہ تو ہو, پریکٹیکل کوئی چیز تو ہو کہ مطلب کہ آپ دعا کریں, اللہ میری دکان کی حفاظت کرنا, اللہ میں سیو مائی شاپ, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لاک اینڈ کی تو کرتے نہیں کرتے. تو دعا بھی کریں, دوا بھی کریں. تو اس طرح مطلب کہ ماں باپ بچوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ ایک پرابلم ہے. اگر یہ ہمیں دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین کچھ ان کے اندر چینجز لے کر آئیں گے. اچھا, میں آئی گیو ہم ون سجیشن, آئی گیو ہم ون ایڈوائس فور دس اسلامی برادر, کہ میں نے اس کو یہ مشورہ دیا جب انہوں نے کہا نا کہ میرا بیٹا مجھ کو بہت غصہ کرتا ہے, مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہے, آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں, ان کو کچھ میں نے اورا تو وظائف تو بتائے, یہ پانی بھی انہوں نے دم کرایا. میں نے کہا ایک کام کیجیے گا, کیا غصہ مت کرنا, غصہ مت کرنا. مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا منہ دیکھتے رہے, غصہ نہیں کرو, نہیں غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرو. مطلب ایسا مجھے لگا کہ وہ اگر بیٹا گرم ہوتا ہوگا نا تو یہ بھی سامنے سے بدتمیز, باپ کے سامنے زبان چلاتے ہو, تو وہ اور مطلب کہ نہیں کرو. میں کہا نہیں, گرم پتیلی پکڑو گے تو ہاتھ جل جائے گا. It's fire with fire, isn't it? So if you hold the kya garam garam bartan ko pakdoge to haath jalega na, ha to isliye matlab aap mat bologe, aap khamosh ho jao, inshaallah aapka beta ummeed hai ke ye thoda consider karega yaar ki kaise hoga. To ye one thing you just mentioned, this is just one incident in many in this culture, in this western culture, where many parents are making this complaint that our children are aggressive towards us. They are very, very harsh towards us and disrespectful towards us. When we say something, they have such an outburst which you know, we've never even seen from our enemies. Some parents even say this. But the question, you know, should be asked, you mentioned one of the reasons is because the parents are maybe at fault because of a lack of tarbiyat, a lack of Islamic upbringing. But another reason is because you just mentioned is, you know, when in today's day and age, you know, the children, when they go home and the parents ask them where have you been and etc., and they answer back, then the parents, they start saying another 50,000 swears at them, and they keep, you know, talking to them in a harsh way, and children, they cannot take it. And then what happens, these children outside, there's something called peer pressure in this society. Peer pressure, for example, is you've got a friend circle outside and they are smoking, but you don't smoke. But if you don't smoke, then friends are going to say, oh look, you know, you're not smoking, and you know, be strong, be smoking, be a gangster, smoke and everything. And what happens is, he's going to think, you know what, all my friends are smoking, you know what, I'm going to do it. So what happens is, then he starts hanging out late as well, all his friends are hanging out late, and he's the one that doesn't hang out late, he goes home. But then he realizes his friends keep saying it to him, you know, why is he going home so early for your mummy's boy, your daddy's boy? And then what happens, you think, you know what, then he goes home, his mom says, why did you come late for? His dad says, why did you come late for? And now he thinks, I have to say something because I want to continue this. If I don't continue this, my friends are going to attack me afterwards and say, why their friends Because say that here the youth of this country, the youth of the West, he is in the middle. On one side, parents, they expect. ایک ان کی توقع ہے کہ ہمارا بیٹا ایسا ہوگا, ریسپیکٹ فل ہوگا. لیکن آن دا ادر سائڈ ہی ہیز ہز فرینڈز, ہی ہیز ماحول آؤٹ سائڈ, ہی ہیز سوسائٹی. سو کنکلوژن از دیٹ بچہ جو ہیبٹ لے رہا ہے وہ اس کی فرینڈ سرکل سے اس کو یہ عادت مل رہی ہے اور پریشر بھی مل رہا ہے. پریشر ٹھیک ہے, پریشر. لیکن فرینڈز کیا کہہ رہے ہیں کہ پریشر, آئی ڈونٹ ایگری, میں سمجھ نہیں آ رہا کہ وائی پریشر. مذاق اڑاتے ہیں نا, کس چیز کا مذاق اڑا؟ فار ایگزامپل اگر میں اپنے دوست کو کہوں میں آج جا رہا ہوں آٹھ بجے گھر, شام کو آٹھ بجے میں گھر جا رہا ہوں, وہ ہنسنے پڑیں گے, وہ کہیں گے یو آر ممیز بوائے, یو آر ڈیڈیز بوائے, وائی گوئن ہوم, ممی ڈیڈی والا. ہاں جی بالکل. اب اتنے جلدی گھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ایک, وہ کیا کہے گا؟ یہ پریشر ہے. نہیں تو وہ کیا کہے گا؟ آئی تھنک اٹس ناٹ اونلی ڈیفینیٹلی مے بی کہ دیٹ ٹائپ آف یگسٹر, دیٹ ٹائپ آف یوتھ, دے آر ناؤ دے آر واچنگ اوور سلسلہ. جی. So, if that type of Islamic brothers, that type of our youth, یہ اگر اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ میں گھر جا رہا ہوں بیکاز مائی مدر از ویٹنگ, مائی فادر از ویٹنگ, اینڈ ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ آئی ٹیک ڈنر وتھ دیم. اب اگر ان کے دوست یہ کہتے ہیں او یو ممی ڈیڈی, یہ اس کو کیا بولیں گے؟ ہاؤس سن بولیں گے, کیا بولیں گے؟ گھر کا بچہ, ممیز بوائے. سو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس کے لیے پرابلم ہے نا. کیا پرابلم ہے؟ اس کو یہ فیل ہوگا کہ یہ جو میرے دوست ہیں, میرے جو فرینڈ ہیں, مائی سرکل آف فرینڈز, دے پھر اس کے دوست رہیں گے نہیں کیونکہ وہ بائی لیٹ جاتے ہیں. یہ پرابلم, میں یہ پرابلم بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ینگسٹر یہ سن رہے ہوں گے ہمیں, تو یہ مطلب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پرابلم کیا ہے ہمارا. اگر مطلب کہ کون سی چیز درست ہے, دیکھیں ڈسیزن لینا پڑے گا. What is, which way is right? Your way is right. You want to go to your house and sit with your mother and your father and take dinner with mother, your father. This way is right or their way is right. Those friends, they don't agree with you. کہ یو آپ جاؤ گھر پر, اپنے ماں باپ کو ٹائم دو, بلکہ آپ ہمارے ساتھ رہو اور جتنا بگڑ سکتے اتنا بگڑو, جتنا خراب ہو سکتا اتنا خراب ہو. وچ از دا رائٹ وے؟ سر رائٹ وے وی وڈ سے رائٹ وے از ٹو سٹ ود یور پیرنٹس. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خراب, وہ اپنے آپ کو خراب تو نہیں بولیں گے نا, کوئی بھی نہیں کہے گا. اس وقت تو کوشچن کھڑا کریں گے نا. تب فار دا ویورس آف مدنی چینل, اس وقت تو کوشچن ہی کھڑا کریں گے نا کہ وچ از آر رائٹ وے. جی, دیر از نو آرگیومنٹ. دا رائٹ وے از ٹو گو ہوم اینڈ اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی, یور موم ڈیڈ, برادرز اینڈ سسٹرز. بٹ فار اے یونگسٹر سم ٹائمز ہی نوز دس از دا رائٹ وے. ہی نوز دا لک, آئی ول گو ہوم, اٹس بیسٹ, مائی موم اینڈ ڈیڈ, دے وانٹ می ٹو بی پروٹیکٹڈ فرام دی ڈیفیکلٹیز آؤٹ سائڈ. He knows that. But the point is, if he goes home every day at 8 o'clock, he might not have no friends left. That's exactly. And the next day when he goes and meets his friends, that's where the problem comes. They'll make fun of him. They'll make fun of him. That means, even though he knows. That means his friends are bad company. Yes. Aisha, but the thing we have here, his parents will say that it's his company, but the parents on the other side will also say that it's their company. So who's at fault here? There's also a thing here where, you know, it might be the youngster's desire that he wants to be on the streets. What is he doing out there? Is he wanting to visit the snooker center? Thousands of youngsters, that time, they in their house. Thousands of youngsters, thousands of youth. 8 o'clock, 7 o'clock at night, they are in his house. So there are all our mummy daddy peoples, there are all our mummy daddy boys. I don't think it's totally a case of the people that stay out after 7, 8 o'clock, they're always the bad ones. It depends what are they doing outside. Are they going to the snooker centers? Are they going to the shisha bars? What are their desires? Where are they going? This is the matter that our youngster is going to say, this is the matter that I want to keep better. Please, you take decision. Which way is right? Your friends is right, and either your mentality is well, ki aap chahte hai ki main ghar pe jaakar apne maa baap ke sath waqt guzaru. You are absolutely right, and your friends are absolutely wrong. I think that's where they have to be old enough, grown up enough to make that decision as well. Because why is it so important? Because this decision, either go with mom and dad at home or stay out with friends. When you stay out with friends, ye ek aap kehne ek jar hai problem ki. Because from this drugs, from this staying out late, from this iski umar kitni hai? Ye jo mummy daddy wala ye jo ja raha hai ghar par jiska sath problem ho raha hai, iski age kitni hai? Teenagers. At one time, maybe 10 years ago, 16 plus. Aaj kal ka naujawan 11, 12 se ye shuru hota hai. Yani day by day, this age is getting less. But realistically, it is 16 above. Like 16 plus. Agar misal ka karo 16 plus hai ya 14 plus hai, so he don't know about the hot water and cold water. It is. Which are the different? He don't know. His white is black. It white is. And black, the difference here. Yes, nahi samajhta. Aap samajhte nahi samajhte. I think you understand well. Ki ye white hai, ye black hai. Ye right hai, ye wrong hai. Ye thanda hai, ye garam hai. Aap khana khate to ummi ko kehte, ummi, it's too chilly. It's too cold. It's too hot. You understand everything. But why you don't understand? Is understand that type of practice. ٹھیک ہے, وہ اگر ان کی سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری کلاس میں 20 اسٹوڈینٹس ہیں, ٹھیک ہے, 20 میں سے 19 باہر رہتے ہیں, میں اکیلا گھر بیٹھ جاؤں, میرے فرینڈ نہیں بچیں گے, بچیں گے جس کو اس کی مینٹلٹی کے حساب سے فرینڈس مل جائیں گے. دیکھیں یہ ہوتا ہے, لیکن جب یہ دیکھیں گے نا کہ میرا یہ فرینڈس مجھے جو باہر بٹھانے پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ اب تم باہر ہمارے ساتھ بیٹھو, تو اب یہ کیا باہر بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ نتنگ, کچھ بھی نہیں. ایک وہ یہ ہے, نازک عمر ہے, everybody wants friends. تب بھی تم کو سمجھا رہے ہیں, یہ ریالٹی ہے نا کہ everybody wants to be in the college. آفٹر میرج کیا ہوگا؟ یہ گھر کا چلا جائے گا. یعنی شادی کے بعد بیوی انتظار کر رہی ہے, تو کوئی نہیں بولے گا کہ بیوی کیا بولے گا, وائف ہسبینڈ. تو وائف کا ہوتا ہی ہسبینڈ وائف کا ہے. اب یہ بولتے ہیں کہ تو ممی پاپا کا بیٹا ہے, ممی پاپا تو یہ ہے ہی ممی پاپا کا بوائے, اس کو پڑوسی کا تھوڑی ہے, یہ ہے ہی ممی پاپا کا بوائے. تو یہ تو صحیح ہے نا کہ ممی پاپا کا بوائے ہے, تو یہ غلط تھوڑی بول رہے ہیں اس کو. اب یہ دیکھے کہ میں اگر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں تو میرے خراب ہو جا, کیونکہ یہ دیکھے گا نہیں کہ کتنے ینگسٹر, کتنے نوجوان ڈرگس کے عادی بن گئے. اچھا, کتنے نوجوان رابری میں چلے گئے, کتنے نوجوان یہ مطلب کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی بری پرابلم میں آ گئے, اور پھر اسی طرح کتنے لوگ گینگ جو ہوتے ہیں, مافیا ٹائپ کی جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, وہ تو ہے نا, لیکن یہ جو نوجوان ہیں وہ تو یہی کہے گا نا کہ یار میں تو ایسا نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. جو ہو گیا نا خراب, شاید وہ بھی یہ سوچتا ہوگا کہ میں ایسا نہیں ہوں. تو اصل میں تو ماحول ہی لے جاتا ہے نا, مطلب وہ اسکیلیٹر کیا کہتے ہیں, سیڑھی جو اوپر چڑھتی ہے. اب آپ جو اوپر چڑھنے والی ہے اس کو پاؤں رکھ کے بولو کہ میں اوپر نہیں چڑھوں گا, میں ایسے کھڑا ہوں, تو خود بھی خود اوپر لے جائے گی نا. وہ جو نیچے اترنے والی ہے آپ بولو گے نہیں میں اس میں پاؤں رکھوں گا لیکن میں نیچے نہیں اتروں گا, اس کا کام ہی نیچے لے جانا ہے. آپ کو خالی پاؤں رکھ کے کھڑا ہونا ہے. جیسے یگسٹر یار, آپ ہو کس کے آدمی ہو, ان کے ہو ہمارے ہو؟ آئی ایم ایکسپلیننگ سچویشن. یہ کس کا آدمی ہے؟ چلو اوکے اوکے, یو سیڈ آئی ایم ایکسپلیننگ سچویشن, آئی وانٹ آنسر فرام یو, آسک اے کوسچن. فار ایگزامپل دیز اے یگسٹر آف دس کنٹری اینڈ ہی ہیز میڈ دا رائٹ ڈیسیژن, آئی شوڈ اسٹے ود مائی موم اینڈ مائی ڈیڈ, اینڈ ناؤ ہی اسٹیز ایٹ ہوم. Okay, now how was he supposed to, tomorrow, the next day, or after a week, or after a month, how was he supposed to deal with his friends? That's the actual question. Yeah, bhai, yehi jawab de raha hu. Woh uske friends rahenge tab jawab dega na. Aise dost rakhta hi kyun hai jo isko uske maa baap se dur kar rahe hain aur bahar ke mahol ki taraf leke ja rahe hain? I just have to prevent this before he must change his that type of company. And he try to create that type of friends, they go with him, their houses. I think that person, usko khauf hai ki kahin aisa na ho, okay, if I leave my friends, I won't have we give him advice na. Don't fear, we are here. Subhanallah. Aap humko call karenge, aap humko kahenge, humne, okay, if you don't اگر آپ کو اسے دکھ دوست نہیں ملتے تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, برے دوستوں سے تنہائی اچھی ہے. They have to break the ice, don't they, you know, to release themselves. And another point as well, دیکھیں جو یگسٹر نمازی ہے جو مسجد میں آ رہا ہے, the one who comes to the mosque, so اس کے فرینڈز نہیں ہے, he has friends as well. They're more successful. And they're the right type of friends. It's the right company. یہ بہت اچھی بات کی. کیا آپ کے یو کے میں یا جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں کیا وہاں پر اس کمپنی سے ہٹ کر کوئی اور کمپنیاں نہیں ہیں؟ There is, of course there is. Yes. And you just need to ask yourself, the person who goes to namaz 5 times a day, the youngster releases namaz, he is not alone, he has friends as well, اس کے بھی دوست یار ہیں, لیکن وہ اچھے دوست ہیں جو نماز کی طرف بلا رہے ہیں, مسجد کی طرف بلا رہے ہیں. So the question for us is, what type of company do we want to keep? If you keep company, there's a very famous saying that if you work in a shop where you sell itr, where you sell perfume, you will smell of perfume. If you work in a place that does works with coal or smelly things, you'll come out smelling bad. Why? Your company affects you and it molds you as a person as well. Why he feeling guilty? Why? یہ تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے گھر گیا ہے, یہ گلٹی فیل کیوں کر رہا ہے؟ گلٹی فیل تو وہ کرے جو غلط ہے. The problem is that becomes with you need to keep both parties happy. You need to keep your mom and dad happy, and on your side you need to keep your friends happy as well. That's the problem. One of the major Allah ki rida kis mein? That's the problem is that the youth don't understand. Youth, ہم تو مسلمان یوتھ سے بات کر رہے ہیں نا, جو ہمارا مسلمان بچہ ہے, ہمارا مسلمان اسلامی بھائی ہے, ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں نا کہ مجھے یہ بتائے کہ آپ کو وہ کام تو وہ کر رہا ہے نا جس میں اللہ راضی ہے, ٹھیک ہے نا, کام تو وہ کر جس میں اللہ راضی ہے. اب یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں اور وہ کمپنی اچھی نہیں ہے, ہاں آپ کسی نمازی دوستوں کے ساتھ ہیں, آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, درس اور بیان ہو رہا ہے اور اجتماع ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ کو اتنی فکر نہیں ہوگی کہ میرا بچہ گھر پہ کیوں نہیں آیا, بیکاز آپ ان کو کال پہ کہہ دیں گے کہ میں فیضان مدینہ میں ہوں اور انشاءاللہ میں اس طرح کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم کم لیٹ, تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ماں باپ فریلی ہو کے بیٹھیں گے کہ بیٹا گھر آ جائے گا. There are a lot of examples, you know, those brothers who are in the mahol of Dawat Islami, you know, alhamdulillah their parents are happy with them as well, that you know, even it might be 2-3 o'clock at night, but they'll know they'll be in the masjid. Plus, dekhiye, who wants your best? Is it your friend who you've been friend with for 6 months, for 1 year, or your parents, your mom and dad, who nurtured you from a baby until you were jawan, they cared for you, they nurtured you? In dono mein se kaun bhala aapko kaun zyada chahega? Zahir baat hai, your mom and your dad who care for you, who do everything for you. So in the long run you might lose some friends, but ultimately when your parents are happy with you, inshallah Allah Azza wa Jalla is happy with you, that is the successful part. But there's another thing, if we look on the other side, you know, these youngsters who are on the streets, maybe they've got a different life at home, maybe their parents are not the parents that are always encouraging them to do good. You know, they might be on the wrong side of their parents, so they want to get out, they don't want to go back home. But ultimately, when your parents are stopping you from staying outside late at night, when they're preventing you from this, they're doing it for your benefit. And this is something that the youth should look at, really. If you ask somebody who's 27, 28 years old, who's been in that life, who's been in that period, and you can ask him, when he was in year 10, when he was in year 11, when he was doing his GCSEs, who were his friends then? His friends will have changed in college. His friends will have then changed again in university. Who remained to care for him? Parents. His parents. Always. Mom and dad will. They were there to care for him. His friends left him. When he went into a different job, he had a new friend circle. Okay. There's another thing here as well, which is, we mentioned, Nivaneshwara mentioned drugs. One common problem. Where does this problem of drugs start from as well? This is because of your company. Sohbat ki wajah se. Any your bad friends or whoever they are, and drugs is such a thing that in 5 years, 10 years time, it will absolutely destroy a person. His life, his earnings, his family, everything will finish because of drugs. And where did that start from? Because of his bad company. Drugs ne mujhe nuksan pahunchaya. Ye kab realize hota hai? When it's too late. After damage has been done. Bilkul, jab time guzar gaya. Theek hai. Same life. In doston ne mujhe nuksan pahunchaya na, ye bhi us waqt pata chalega jab bahut guzar jayega. One of the major factors that جس طرح ڈرگ سے آپ نے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح ایسے دوستوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی ہی پڑے گی. اس کے بغیر when you're going through that, say you don't realize this, then you think that, you know what, maybe I should have done it like this, or maybe I should have done this. When you're at that stage, you don't think like that. A 16, 17 year old child like he doesn't think like that. I think what the why we do this, Sisla? To try and help them, we are trying to help their parents. We are trying to help their parents. So I think one of the things that the parents can do to prevent this is one of the major factors that contributes to them not knowing when their children come home is when they're in year 10 and when they're in year 11, when they're doing their GCSEs, they know that this child is going to come back at 3, 4 o'clock. They know his routine. But when he goes into college and when he goes into university, his schedule and his timetable changes. If the parents could try and keep an eye on what his timetable is, because the college life here is such that one day the student might come back at 5 o'clock. One day his seminars might be until 7 o'clock. The other day he might be farig for 12 o'clock. He might be free for 12 o'clock. If they can keep an eye on his timetable, they know what time they should expect him home. But they're not at home, you know, waiting for their son to, they've got nothing to do. They've got plenty, they're busy in their work as well. You know, if you've got a father, you know, who's working, you know, 24-7 as we say, and the mother still needs to work as well, they can't even keep up to their own timetable. How are they going to keep an eye on their son's timetable? Because maybe so many viewers, they are thinking, what is this? Where is the independency? Maybe, yeah? Because you've been too silly. Where is the independency? What are they talking? So, answer is that, first we define, so what's the meaning of independency? What is the meaning of independency of parents? What is the meaning of the independency of wife? What is the meaning of independency of husband? And what is the meaning of independency of son and daughter and children? What is the meaning for independency? Because we are a Muslim. And all independency matter, they are belong, that belong with the education of Islam. So first we define that what is the meaning of independency. All our people, mostly people, they say independent life, I am independent, no main azad hona chahta hu, main kyun qaid mein rahun, I should have my own privacy, my own private life. I should have, yes, I know your private life, I know your privacy, but all are that type of terminology need the definition of privacy, definition of privacy, private life and independency, whatever. So what is the meaning? Your wife, aapki biwi, aapki aankhon ke samne kisi ghair mard ke saath chali jaye, that is the meaning of independency. Your daughter, aapki aankhon ke samne, on the front of your eyes, کسی غیر لڑکے کے ساتھ جس کو آپ بھی پسند نہیں کرتے نا, اسلام و دین پسند کرتا ہوں, کسی کے ساتھ چلی جائے, دیٹ از اے میننگ آف انڈیپینڈنسی. آپ اپنے بیٹے کو اس کی تربیت کے لیے کچھ کہہ نہ سکیں, کہیں تو آپ نے بہت بڑا جرم کر دیا, دیٹ از اے میننگ آف انڈیپینڈنسی. واٹ از اے میننگ آف انڈیپینڈنسی؟ آپ کا شوہر آپ کی آنکھوں کے سامنے غیر عورتوں کے ساتھ ناچے کودے, سب کچھ الٹے سیدھے کام کرے, اور آپ اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ پلیز یو سی یور لائف, پلیز یو کنٹرول یور بیہیو, آئی ایم یور وائف, پلیز. سو یور ہسبینڈ ریپلائیڈ یو ڈونٹ انوالو می ان مائی لائف, اٹس مائی انڈیپینڈنٹ لائف. کیا انڈیپینڈنٹ لائف؟ اٹس مائی پرائیویٹ لائف. دیٹ از میننگ آف انڈیپینڈنسی. If you accept کہ that is the meaning of independent, آزادی اسی شے کا نام ہے. So where is the family house, where is the infrastructure of family? Finish ختم ہو گیا. That means you build your house and you make your rooms and there are all are گویا کیا کہتے ہیں کہ کرایہ دار لے رہے ہیں. کہ میں اپنی مرضی سے آؤں گا, میں اپنی مرضی سے جاؤں گا, نو بڈی ٹیل می. سو قرآن نے جو ماں باپ کے بارے میں کہا, حدیثوں میں جو ماں باپ کے بارے میں آیا, ماں باپ کو جو اولاد کے لیے کہا گیا, بیوی کو شوہر کے لیے جو کہا گیا, اور شوہر کو بیوی کے لیے کہا گیا, سو یہ جو اسلام کی تعلیم و تربیت ہے وہ کہاں چلی گئی؟ جو مسلمان ہے میں اسے بات کر رہا ہوں, یہ آزادی کہاں چلی گئی؟ جو باؤنڈریز اسلام نے دی ہیں, دی باؤنڈریز دیٹ دی ریلیجن ہیز گیون اس, اسلام گیو اس فریڈم بٹ وتھ لمیٹیشن, وتھ باؤنڈریز, within boundaries. Absolutely. Ganeshwara mentioned a very important thing there, which is family values. Yeah? And in the West, this is another problem, that there is complete... They are facing. West, there are facing that family's problem. Family jo unit hai na, khatam ho gaya. There is no, like, before there used to be parents, children, eating together, discussing together, it's finished. And iske bahut sare wujood. I read that type of article in West, on jo Western countries mein likhe gaye. Ji. کہ جو اس وقت انڈیپینڈنسی اور آزادی اور یہ سارا جو انہوں نے جو ایک کلچر ڈیولپ کیا ہے, یہ خود اس کلچر کی وجہ سے 25-30 سال گزر گئے. 25-30 سال کے بعد اب ان کے سامنے جو ریزلٹ آیا ہے, ہاں, شاک کہ یہ کیا ریزلٹ آ گیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ریزلٹ آئے گا. ہاؤ کم وی فار ایگزامپل وین وی گیٹ میریڈ ٹمارو, وین وی ہیو چلڈرن, ہاؤ کم وی نو avoid this culture in the Islami way, you know, the proper Islamic way? How can we avoid this? Maintain the household. Yeah, maintain the household. And because obviously when the kids go to school in the morning at 8 o'clock. Apply all values of Islam in your house and your life. No way. Except this way. I think what was mentioned before, you have a father, as soon as he comes back from work, he's in his own room. Mm-hmm. The daughters, the sons, they come. It's like what Ganeshwara said before, that we're living as rented people. Not just that. There's another problem now these days, is social media as well. Mm-hmm. Yeah? Any family are sat in home, in the same room, yeah? Father is watching TV, son is on his mobile phone on social media, daughter is doing her own thing, mother is probably watching some dramas on the television, other son is in his bedroom on the internet, on his computer. Everybody is bazaar, they're living in the same house, but they're living separate lives. And this is as well, we can take some Madani flowers from the Ganeshwara, that this is also a reason for the breakup of the family unit as well. Now. That 10 or 15 years. 25 years ago, this was much of a... What is the before this social media? یہ تو اور خراب کیا نا اس نے, بالکل سوشل میڈیا نے تو اور خراب کیا, لیکن بہت خراب کیا. I know, I accept. بہت خراب کیا, بالکل خراب, مطلب اب کیا بچا ہے سوشل میڈیا کے بعد؟ اب تو میں کہتا ہوں باہر بچے جائیں گے, یہ بھی شاید ماں باپ کو پریشان ہے, بچے باہر کب نکلیں گے؟ بچہ تو ویسے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ اسکرین کے اوپر بیٹھا ہوا, کیونکہ اس کو جو کمپنی چاہیے تھی, جو اس کو چیز چاہیے تھی, اس کو اسکرین میں مل رہی ہے, اور اسکرین کے ذریعے جو یہ باہر جو فزیکلی باہر جا رہا ہے, تو وہ اسکرین پر دیکھی ہوئی چیز کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے باہر مواقع جس کے پاس موجود ہیں. لیکن پیرنٹس کو بھی غور کرنا ہے, چلڈرنس کو بھی غور کرنا ہے, اسپیشلی یوتھ کو ہم یہ ایڈریس کریں گے کہ ویسٹرن دنیا میں جو اسلام کا جو مزاج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ اس پیغام کو قبول کر رہے ہیں جو اسلام کا مزاج نہیں ہے. جب اسلام کا مزاج نہیں ہے تو آپ کسی اور دین کے مزاج کو, کسی اور کلچر کو جو دین کا یا اسلام کا کلچر نہیں ہے, جب آپ ایڈاپٹ کریں گے تو آپ لوس کریں گے. آپ کو لوس ہوگا, آپ نقصان اٹھائیں گے, اور یہ آپ کو شاید آج نہیں پتا چلے گا. نفس ہے نا, نفس چاہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں, یہ بھی ہو, لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے نا, ورس کم ٹو ورس, وہ نیگیٹو ہے. اور آپ کے سامنے ہے. آپ بتائیے, اگر یہ آزادی نہیں تھی, جو آزادی والی مینٹلٹی اگر نہیں تھی, ماں باپ آج بھی جن ملکوں میں, آج بھی جن سوسائٹیز کے اندر پیرنٹس کے ویلیوز آف پیرنٹس موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہاں کے بچے اور بچیاں اتنی آوارہ اور اتنے برے نہیں بنے کہ جو آج یہاں ہیں. یہ کیوں ہیں؟ چلو دنیا کا آپ جائزہ لے لیں نا, کہ وہ وہاں بھی تو مطلب ماں باپ فیملیز تو خالی ایک ہی دنیا میں تو نہیں ہے, دنیا کونے میں, دنیا بھر میں فیملیز رہتی ہیں. ہر فیملیز کو تو یہ ایشوز نہیں ہیں, یہ میجر ایشوز وہاں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کیا تب جا کر ان کی وہ ساری معاملات ختم ہو گئے. آئی تھنک میجورٹی آف دا ہومز دیٹ ہیو گون ٹو دا وے از دا میجورٹی ریچ فیملیز, دا ون ہو گاٹ منی. ایون ان دس کنٹری اور ان دا ہول آف دا ویسٹرن سوسائٹی, دوز پیپل اور دوز پیرنٹس ہو آر, یو نو یو کین سے بلو, you know, that line where, you know, if you can't afford a mobile phone, you're not going to be... Yeah, sir, in this country, I disagree with you in the sense that in this country, everybody's got a mobile phone. Yeah, I don't think there's many people who can't afford a mobile phone. What I'm saying is that there are parents, I've met with parents, you know, when you go to their home, you see a different thing. Mm. You know, how come everyone else is, you know, so bad with that we're talking about? And this family, they all sit together, they have food together, is because... they're not well off as other people. And all, no, it's because attachment to deen as well, isn't yes. it? The further we go from deen, I think bunyad jo uski hai, the reason is deen se duri. Basic reason jo youth ka jo hai na, youth to general ye reason hai humare yahan, jo problem hai na, iske jo general reason hai, but especially youth ka, nojawanon ka jo humara jo basic jo reason hai na jo burai ka, wo ye hai, a lack of knowledge of Islam. Bilkul. Yeah, yani distance from deen. And there's many, many reasons of this. But, you know, if a person has a good, firm understanding of Islam... I'm very sorry to say, yeh jo hai na, lack of knowledge of Islam, lack of environment of Islamic Mahal. Education, I'm very sorry to say, especially the parents ki bharga mein, yeh... پیرنٹس کا قصور ہے, کیونکہ جب بچہ بگڑا ہے نا تو یہ چھ سات آٹھ دس سالوں کے بعد خراب ہوا ہے. اگر یہ آٹھ سے دس سال اسپیشلی سکس سیون ایٹ اور ٹین یور چائلڈ از کمپلیٹلی ان یور ہینڈ, تو دیٹ ٹائم واٹ ڈیڈ یو, وہ کیا کہتے آپ نے کیا کیا, واٹ ڈیڈ یو ڈو, what did you do? اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں, دے تھنک دیٹ لیٹس گیو ہم ا لٹل بٹ آف فریڈم, تھوڑی سی آزادی دیں, اس کے فرینڈس بھی ادھر ادھر جا رہے ہیں تو اس کو تھوڑی سی فرینڈس ہیں ہی نہیں. اب پلیز دیکھیں, چھ سال کا سات سال کا بچہ, اس کے پیرنٹس کہاں ہیں, اس کے فرینڈس کہاں ہیں؟ دے ڈونٹ ہیو فرینڈس, ہی ہیو اونلی ٹو پرسن, ون ممی انڈا جی مدر جی, سیکنڈ فادر فادر. ٹین ایئرس جب یہ بلینک سلیٹ ہے, اس وقت صرف اور صرف اس سلیٹ پر لکھنے کی اتھارٹی ہے ہی پیرنٹس کے پاس. اس وقت پیرنٹس نے کیا کیا؟ یہ سب سے بڑا میں بیسک کوشچن آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں تمام پیرنٹس کے سامنے. اس کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وین یو ہیو وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا گھوڑا, اسمال ہارس, اسمال ہارس, سو دیٹ ٹائم آپ کے پاس بہت ایزی تھا, اس پر بیٹھ جاتے ہیں, اس کو جہاں مرضی سے لے جاتے ہیں, اس وقت آپ اس کے اوپر بیٹھے نہیں, اور جب اسے قد لیا وین بیکم بگ, وین بگ, اب جب یہ بہت اونچا ہو گیا اب آپ کو لگا اب کیا ہوگا, اب آپ بیٹھنے جا رہے ہو, اب یہ بیٹھنے نہیں دے گا. اگر آپ اس وقت بیٹھ جاتے اب یہ بھلے اٹھتا, آپ اس پر بیٹھے رہتے, آپ کے کنٹرول میں ہوتا, آپ جہاں چاہتے اس کو لے جاتے, مولڈ کر سکتے. اب جب یہ اس کا قد ہوا اب آپ بیٹھنے جا رہے ہو, اب یہ بیٹھنے نہیں دے گا, بیٹھنے جاتا گرا دیتا ہے, میرا بولتے میرے کو بچتا ہے, اب بیٹھنے تو گرا دیتا ہے, پھر بھی پرابلم نہیں ہے, یہ بیٹھنے دے گا. پیار کریں گے, وقت دیں گے, انشاءاللہ یہ بیٹھنے دے گا, مگر آپ لے کے کہاں جاؤ گے؟ اب آپ بتائیے, ویری انٹرسٹنگ کوشچن, اب آپ کہاں لے کے جاؤ گے؟ چلو بیٹے نے آپ کو بیٹھنے دیا, اس کا آنسر اونلی آپ کے پاس ایک ہی کوشچن ہے, میں بدتمیزی نہیں کرو میرے سر, میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو, ڈونٹ شاؤٹ می, don't disrespect me. ہاں بس میری عزت کرو, میری عزت کرو, آپ ایک ہی جملہ بولو گے, میں جو بولوں وہ کرو, یہ تب کرے گا جب اس کو وہ سارا گراؤنڈ ورک آپ تیار کر کے دیں گے جہاں آپ کی بات ماننے کی باری آتی ہے. آپ نے وہ گراؤنڈ بنایا ہی نہیں ہے, آپ نے وہ بیج بویا ہی نہیں ہے جس سے آپ کے بچہ آپ کی اطاعت کا پھل دیتا. آپ صرف پھل مانگ رہے ہو, اور یہ پھل اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ وہ اسلام و دین کے بیسک تعلیمات کا بیج نہ بو دو. یو نو یو شوڈ ہیو ڈن دیٹ وین ہی واز ینگر, یو کڈ ہیو ٹولڈ ہم, بٹ ناؤ یو نو دے اٹس لائک انسلٹنگ ہم. یو نو ایک والد آتا ہے میرے بیٹے کو سمجھائے میرا ادب نہیں کرتا. You know, why would he want to do that now? Because you never taught him when he was younger. So now there have been problems. But as Nikhanishullah said, alhamdulillah, it's still not too late. If you show them love and you take them to the right place, inshallah, it can still be achieved. But now, if we come back to the question that... But ye kiske liye? Ye kiske liye? Jiska beta bada ho gaya. Ji. But those parents have the children, but jo abhi... تین سال چار سال پانچ سال چھ سال سات سال آٹھ سال دس سال کے بچے جن کے پاس ہیں اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ان ماں باپ کو دیکھ لیجیے جنہوں نے بچوں کو نہیں سنبھالا جو رو رہے ہیں, ان سے لیسن لیں, پلیز لیسن لیں. یہ نا آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب کہ وہ بیج وہ اس کا سبزی کا اور نکلے گا پھل. یہ آپ کے ساتھ کوئی یا بھی اس کے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ نہیں ہو گیا, نہیں نہیں یہ جو ہو رہا ہے نا بس یہ سمجھے کہ یہی پریکٹس ہے. I think that's one of the biggest misconception. اور اس کو کہتے ہیں نا خوش فہمی میں کہ نہیں اس کے ساتھ ہوا ہے, اٹس ناٹ گونا ہیپن ٹو می. اصل میں somebody is there's next door neighbor, his house is on fire, اس کے گھر میں آگ لگی. Yeah, definitely sensible person kahega yaar I should take some precaution that fire doesn't come to my house. Agar next door hai kal mere ghar mein bhi hogi. That's what we need to think, that today somebody has drugs, alcohol, gambling, everything in their house, their children, tomorrow it could be my children as well. I need to prepare for that, I need to stop that from happening. And how will we do that? Yani the iska cause jo humne bayan kiya, nigraneshwar ne bayan kiya, deen se duri. تو اس کا سولوشن بھی پھر وہی ہوگا کہ دین سے ہم نے قریب ہونا. یہ ماں باپ کو تو میں بالکل وہ ریکویسٹ کروں گا, پلیز جن کے ماں باپ رو رہے نا, اگر آپ کو نہیں رونا تو آپ ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, پھر یہ کہ بعد میں پچھتانا پڑنا پڑ جائے. I think even the parents are going for the easier route. You know, when you go up to them and you say, Alhamdulillah, Madani Kafla is going, yeah, take my son. Now, why do you want to go with the son? Aur baap bete ke saath jaye, wahan dono baith kar seekhenge. You know, once one of the Islam brothers, he was saying that he went up to an Islam brother, he goes, we're taking our Kafla, he goes, oh, take my son. And the son turned on the spot, he goes, if it's that important, why are you coming with me? You know, one says, that's the problem. The parents are not willing to, you know, learn about Islam themselves. If they can't learn about Islam themselves, how are they going to pass it on to the children? So, these problems are raised. Another thing I think we should need to go in a bit more detail is a problem that's getting worse and worse and worse every single day that passes, which is drugs. We touched upon it a bit earlier, but I think we should discuss in a bit more detail that especially the youth of this country, you know, the silsila is called our youth. One massive issue that they face in school, college, university is drugs. Not only UK, sorry. South Africa, also. And I can talk about the UK. I'm telling you, and inshallah we'll take some Madani flowers from you, that in the UK this problem is everywhere, on the streets. Any first, you know, when we was going through school and college, maybe somebody when he was 18 he would start smoking drugs. Nowadays, you know, people, the youngsters 11, 12 years old, they're smoking drugs. Yeah, and they start at the age of 12. When that youngster gets to 16, 17, 18, کیونکہ ڈرگس کی اقسام ہے نا, لائٹ ڈرگس, پھر ہیوی, پھر ہیوی ہے. اینڈ ان دس کنٹری دیر آر یگسٹرز ہو آر ان پریزن, دے آر ان ہاسپٹل بیکاز آف ڈرگس. دیر پیرنٹس ٹو ڈے آر کرائنگ ٹیئرز آف بلڈ بیکاز آف دیر سن, دے ہیو سو مچ ہوپس اینڈ امید فار ہم, دیر سن ٹو ڈے از ان پریزن. وائی؟ بیکاز آف ڈرگس. دیر تھری مور نیو پریزنز آر گون ٹو بی بلٹ ان just to cater for all these people, youth offenders, you know, under 16, they're in that youth offenders. They're so overcrowded that they're having to build more. You know, it's because the solution that they thought that this is going to be the solution. Ye karenge to ruk jayega, but that solution is not working. It's an epidemic. You know, drugs, yakeen mane, in this day and age of living in, as a Muslim community, we need to tackle this problem. Yeah? Drugs, some of these drugs, parents don't know. Yeah, they don't know what cannabis is, they don't know what heroin is, what cocaine is. But the children going through school, they are getting facing this every single day. And it's tough for them to try and stay away from this. The youngsters today think, you know, drugs is easy money. One of the real main causes why our youngsters, the Muslim youngsters, are involved in drugs is because when they go to school, they don't educate themselves properly. And then when they go to upper school, they don't educate themselves properly. And they don't have proper qualifications to get good salary jobs. So now when they hang on a qualification, get a proper job, to get some proper income, now what happens is they've only got one route, and that's towards drugs. And with drugs, they get a lot of money coming in. And I just want to mention some statistics regarding our Muslims inside the jail. In June 2004, June 30th, 2004, a survey was taken, and there was 6,571 Muslims in jail. This is in 2004. And 10 years later, 30th of June 2014, the number has doubled to 12,106 Muslims. And the majority of them Muslims who are being locked up, who are in prison, is because of drugs. Drugs, or it's related to drugs in some manner. I think it would be useful to get some Madani flowers from Nigrani Shura, that for our youngster, jo naujawan school, college mein hai, aur uske aas paas, jahan bhi wo dekhe drugs hai, اور اس کے فرینڈز بھی انکریج کر رہے ہیں, سب اس کو کہہ رہے کہ یار بہت سادہ ہے, تو ٹرائی کر لے, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ اس کو کیا بولیں گے, کیچڑ میں چلے گا تو چھینٹوں سے کیسے بچے گا؟ If you walk through mud, how will you save yourself from the throwback of that? دو چیزیں ہیں یہاں, ایک تو ڈرگس بیچنے اور سپلائی کرنے والے, اور ایک ڈرگس پینے والے, کنزیوم کرنے جی, یہ دونوں کو شاید آپ الگ الگ ہی لے کے چلنا پڑے گا. بالکل وہاں پر ارننگ ہے سپلائی کرنے میں, اور یہاں ایکسپینس ہے, دونوں چیزیں لے کے, وہاں جو ڈرگس سپلائی کر رہے ہیں وہ جیل میں جا رہے ہیں, ان کی بزنس ہے, ان کا بزنس ہے, وہ تو پیسہ کما رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, اور اس میں پھر یہ بعض اوقات ڈرگس کے عادی بن جاتے ہیں. لیکن کتنی بری بزنس ہے یہ. What happens, one of the reasons why the youngsters are getting entrapped in this there is that they look at these drug dealers and they see that these are the guys on the streets who are wearing the designer wear clothes. These are the guys who are driving the big cars. Yeah. And they're impressed by this. I don't know why. I think parents realize my children company and my children in or out and my children environment is یہ خطرہ ہے کہ یہ چلا جائے گا. ون آف دا تھنگز یہ خطرہ ہے چلا جائے گا. آئی تھنک دے ریئلائزڈ یہ کر چکے ہیں, یہ ان کو پتا ہے کہ چلا جائے گا, بس رسک کھیل رہے ہیں ماں باپ. مے بی بس مے بی جو ہے نا مائٹ بی مے بی مے بی میں ہی نکل جائے گا یہ. سو parents do something. Do something. Your responsibility. Your responsibility. Please, you save your child. Please, you save your save our youth. Please, because if you know drugs lena or ye ulte seedhe kaam mein lag gaya, to your all dreams finished, destroyed. Finish, khatam, kuch nahi hoga. Ye mafia aapki hamdard nahi hai. They want money. Drugs mafia want money. Just money. وہ آپ کے بچے کو ڈرگس لے کر ہی دم لے گی. یہ مافیا کا ایم ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ ایم ہے. جو صابن بناتے ہیں دوست کمپنی میڈ سوپ دیٹ ایم اور سوپ, ہمارا صابن ہر گھر میں ہونا چاہیے. کیا ہے بی ان ایوری ہوم. ہاں جی ٹھیک ہے. اسی طرح جو ریسٹورینٹ ہے ہمارا کھانا ہر گھر میں ہونا چاہیے. یہ ان کا مقصد ہوگا نا, تمام دنیا میں رہنے والے لوگ یہ ان کو یہ کسٹمر بنانا ہے. آپ اپنا مائنڈ بنائیں. جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں نا, مور دین سیون ارب, کیا بولیں گے, سیون بلین پیپل, مور دین سیون بلین پیپل آر لیونگ ان دس ورلڈ. اور یہ مافیا یہ چاہے گی کہ ہر آدمی ہماری پروڈکٹ یوز کرے, اور اس میں آپ بھی ہم سب ان کے جو بھی اب یہ ٹارگیٹ پر آنے کی بات ہے کہ جو ان کے ٹارگیٹ پر آ گیا یہ اس پر ڈرگ کا فائر کر دیں گے. اور کیسی گندی بزنس ہے ان کی, ہاؤ ڈسکسٹنگ از دیئر بزنس دیٹ دے میکنگ منی فرام ڈسٹروئنگ پیپلز لائف. یعنی ان ہاؤس دیئر ول بی مدرز اینڈ فادرز سٹ کرائنگ. ان کا بزنس یہ ہے کہ جب تک آپ کے گھر میں آگ نہیں لگے گا میرے گھر کا چولہا نہیں جلے گا. ایسے یہ یعنی کتنی مائیں ہوگی جو رات کو رو رو کر دے گو ٹو سلیپ کہ میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, ہی از آن ڈرگز. اور اس ماں کے بیٹے کا بگڑنے کی ریزن جو ہے ان کی بزنس ہے, یعنی دے میکنگ دا منی آف سمبڈیز اون ہیپینس. سو دیٹس ٹو تھنگز ہیئر, دا پیپل ہو ڈو دس ڈرٹی بزنس دے نیڈ ٹو لرن اے لیسن, بیکاز مے بی ناٹ ٹو ڈے ناٹ ٹمارو لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ دے ول ہیو ٹو آنسر. میں یہ پیرنٹس کو ریکویسٹ کروں گا, پلیز یو چیک یور سن اینڈ یور ڈاٹر, یہ کہاں جاتے ہیں, کمپلسری آپ چیک کریں. میں جو ہمارے نوجوان ہیں, چاہے وہ آپ بیٹا ہیں یا بیٹی ہیں, سن اور ڈاٹر اور واٹ ایور آپ جو بھی ہیں, اف یور پیرنٹس آسک یور کوشچن, my son where are you going, please you reply to him, ammi main yahan ja raha hu, ammi main ye kar raha hu, please it's good for you, it's good for your family, it's good for your parents, good for your society, it's good for your future. please try to understand bahut problem hai you don't know about that type of problem. پوچھے ان سے جو ڈرگس کے عادی بن گیا ہے, وہ اسی طرح نہیں بتاتا تھا, چلا گیا. وی ٹرائی ٹو سیو یو پلیز یو کوپریٹ وتھ اس, کوپریٹ وتھ یور فیملی, کوپریٹ وتھ یور پیرنٹس, کوپریٹ وتھ یور مدر, کوپریٹ وتھ یور فادر, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آئی تھنک سم آف دیز پیرنٹس ول بی تھنکنگ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹو اوور پروٹیکٹیو, یو نو وی وانٹ ٹو گیو دیم دیٹ لٹل فریڈم, بٹ دیٹ لٹل فریڈم, you know, once they find a way, they've gone. There's a question here, you know. Just he asked the question, his son, where are you going? And you reply him, if you realize your son have a bad company, so please you stop him. Please stop them. Because the second step is very bad. Yeah. But that'll be a younger age where he does that. If he does that when he's 16, 17 and he's trying to stop him, they're not going to listen to him and they're just going to walk out. But he, as a parent, you know, I'm a parent as well, you know, I need help. You know, alhamdulillah, you know, this is what we are here for. But, you know, what about the other parties in the society? Do they not, should play a role in that? Our masjids, you know, our scholars, you know, they should play a role in this as well. So what is their role? You know, one of the things that our, you know, these young lads will tell us, yeah, that, you know, what's in the masjid that we should go? You know, we don't understand what they're talking about. Alhamdulillah, this is where Dawat-e-Islami, where it's been work all over the world, here in the UK as well, alhamdulillah, up and down the UK, from Scotland all the way down to London, all major cities, Dawat-e-Islami is working, is striving to provide something for the youth, provide them mahol and environment, yeah, so that they can make the correct type of friends, those friends who will bring them to masjid, bring them to namaz, bring them to a good environment. And for the viewers watching us today, you know, if they are thinking along those lines as well, that I want to change, you know, I want to leave all of this behind me, then alhamdulillah, Dawat-e-Islami is here for you as well. Come to the ijtimas, try to travel in the Madani kafilas, try to embrace with this mahol, because Dawat-e-Islami will save you. It will save you from that path which is taking you towards destruction, taking you towards the hellfire. And if Allah Azza wa Jal wills, Dawat-e-Islami will take you inshaAllah towards paradise and towards those beautiful places. But there's a common question now on the street that you guys are too strict. What can be an answer for that? You know, you're too strict, you know, you want me, and yesterday I wasn't reading one namaz, now you want me to read five namaz. Obviously, we can't say to them, start off with one, because that'll be guna itself. So, how? What is the best the answer? I think Nirani Shura can answer that for us. You know, parents, you say, yeah, jo nojawan hai, wo kehte hain, aap bahut strict ho. Yeah, aap. No, what do you mean for strict? Come on, explain me. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہو جاؤں, میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہے. یہ تو اسٹرکٹنیس نہیں ہے, یہ تو مسلمان کو اللہ کا حکم ہے, فرض ہے. میں تھوڑی اسٹرک کر رہا ہوں آپ کو, یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھنی ہے. لیکن مسلمان, اس کا مطلب یہ کہ پہلے کلمہ کا مطلب سمجھو. واٹ از دا میننگ آف ایمان, واٹ از دا میننگ آف اسلام. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ پر ایمان لائے, اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا منع کیا اسے رکیں گے, اور جس چیز کا کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے. رسول پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے, جس چیز سے روکا اسے روکیں گے. ایمان اور اسلام کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھیں گے. کہ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ پانچ ٹائم آپ نماز پڑھیں, تو اس نے کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بولا ہے, یہ تھوڑی اسٹرک کر سکتے ہیں. ہاں یہ بولے نا چھ ٹائم کی نماز پڑھو, تم پر چھ ٹائم کی نماز فرض ہے, تم اس کو پکڑیں گے کہ ہو آ رہی ہو. اللہ فرما دے پانچ ٹائم کے پڑھو, ہو آ رہی ہو, کیوں تم سختی کر رہے ہو, تم کی تو ناجائز ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا, یہ تو شریعت کے خلاف کام ہو جائے گا. کہ یہ اگر چھ بولیں گے, رمضان کے جتنے روزے فرض ہیں اتنے ہیں, اگر کوئی بولے گا ٹھیک ہے ایک اور روزہ تم پر فرض کیا, یعنی رمضان مبارک کے جتنے روزے فرض ہیں وہ ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ فنا دن کا روزہ فرض ہے؟ کس نے کہا ہے؟ نہیں کہا. تو کس نے فرض کیا؟ اللہ نے, ٹھیک ہے. ہمیں تو کوئی بھی نہیں کرتا آپ کو فرض, مجھ پر ہو یا آپ پر ہو. اچھا زکات کب دینی ہے؟ جب آپ صاحب نصاب بن جائیں, یہی ہے. اور اس کی بھی خاص ایک پرسنٹیج جو فرض ہے آپ کو دینی ہے. کوئی بولتا ہے اسے زیادہ فرض ہے تبھی نہیں مانیں گے, کوئی بولتا ہے فرض نہیں ہے تبھی نہیں مانیں گے. زکات کس نے فرض کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی. اور جس پر فرض کی اس پر فرض کی, ہر ایک پر زکات فرض بھی نہیں ہے, سختی کا ہے. اور کس نے سختی کی بھائی؟ حج, تو حج بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے. اچھا پھر زندگی میں ایک ہی فرض ہے, دوبارہ فرض بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بولے کہ وہ نہیں ہے, تم دوسرا آج بھی فرق فرض ہے تم پر کرو, اور بولے تم سختی کر رہے ہو, جب اللہ نے ایک چیز فرض نہیں کی تم کیوں فرض کر رہے ہو؟ تو کسی نے نہیں کہا. جو کم از کم فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ تو پورے کر رہے ہیں. شراب سے آپ کو روکا جا رہا ہے, بھائی شراب مت پیو, تو کس نے روکا ہے؟ اللہ نے روکا ہے. بھائی جوا مت کھیلو, کس نے روکا ہے؟ اللہ نے روکا ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ تو قرآن پر ایمان لائے ہوئے ہیں, آپ تو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں, اس کے نبی پر ایمان لائے ہوئے ہیں. آپ کو مجھے بتائیں کیا سختی ہے, سختی بتائیے. تو پھر اب ہم تو آپ کو کہہ رہے کہ یہ جو حرام ہے نا, جو حرام ہے, دوز ہیبٹ آر پروہیبیٹڈ ان اسلام, یو مسٹ ریموو ان یور لائف وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ, نوٹ لیٹ. کیا اس کو آپ اسٹرک کہیں گے؟ تو اس میں فائدہ بھی ہے نا. فائدہ کس کا ہے؟ ہم الکوہل سے بچیں گے, فائدہ کس کا ہے؟ اسلام کے تمام احکامات فائدے ہی کے لیے تو ہیں. بالکل. ایسا بابا, یو ایکسپلین دس ٹو دی یوتھ, یو آفٹن گیٹ دس آنسر دیٹ آئی کین ڈو دس لیٹر ان مائی لائف وین آئی ایم اولڈ, ناؤ از مائی ٹائم ٹو چل آؤٹ, ناؤ از مائی ٹائم ٹو انجوائے مائی سیلف. اف اگر آپ بوڑھے ہو بھی گئے تب بھی آپ کو جوان ہونے پر بھی یہ گناہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں, ہے یا نہیں ہے؟ گناہ کرنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں کہ بوڑھا ہو, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اچھا سیکنڈ یہ کہ آپ بوڑھے ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں, دونوں چیزیں ہیں نا. نہ گوانی میں اس کے گناہ کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ کے بوڑھاپے بوڑھا ہونے کی کوئی گارنٹی ہے. سو وائی ڈونٹ یو ڈو ناؤ؟ خوف نہیں ہے نا, کس کا؟ اللہ کا خوف ہے, تبھی تو روڈ کے بیچ میں قتل نہیں کرتا. اس خوف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قتل کس کے خوف سے نہیں کر رہا, اللہ کے خوف سے یا بندوں کے خوف سے؟ جبکہ اللہ نے منع کیا ہے, قتل لینا حق تو حرام ہے, مگر یہ جو قتل سے رک رہا ہے اس کو غصہ آ رہا آپ کے اوپر, یہ اس کے اوپر آپ کے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو اس کو مار دوں, شوٹ ہم, یہ کیوں نہیں شوٹ کر رہا آپ کو؟ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے کہ نہ حق قتل نہیں کر یا پولیس پکڑ کے لے جائے گی, کس کا خوف ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا خوف ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے, تو اللہ نے صرف کیا قتل حرام کیا ہے, غیبت حرام نہیں کی؟ تو یہ چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام میں نہیں کر رہا ہوں یہ کس کا خوف ہے؟ جب تک ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف, فیئر آف اللہ, جب تک ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں نہیں آئے گا, شاید ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل والوں کی بات بھی اتنی جلدی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ بات کی بنیاد ہی جو ہمارے اسلام بھائی نے کہا وہ ہے ہی اللہ کا خوف. اور خود رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور ہر اس کی اپنی اپنی کیفیتیں ہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور نہ مرنا مگر مسلمان. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچنا ہے اور کلمے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے انشاءاللہ. یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں, جو ویسٹرن کلچر کو آپ فالو کرتے ہیں, ان کے بلیوز میں ہی وہی چیز ہے ہی نہیں کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے یہی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک سیئنگ ہے, یو اونلی لیو ونس, یعنی ایک بار ہی جینا ہے, ایک ہی زندگی ہے, اور یعنی جو کچھ ہے اسی میں ہے. یہ بہت مشہور ہے. اور اسے جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے نا ڈرگز, دس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر, لنکس دی ٹو ٹوگیدر. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہی مینشنز دیٹ ون آف دا کازز آف اے بیڈ اینڈ, بری موت, اے بیڈ ڈیتھ, ون آف دا کازز آف دیٹ از سمبڈی ہو یوزز انٹاکسیکنٹس, یعنی ڈرگز اور الکوہل. اف ہی از عادی آف دس ان ہز لائف, دین دس کوڈ مین دیٹ ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ ہی لوزز ہز ایمان. ہاؤ ڈینجرس از دیٹ فار اے پرسن؟ بہت ڈینجرس ہے. اسٹرکٹ کا میٹر کلیئر ہوا تھوڑا بہت, وائی ڈونٹ نو, آپ کا تو ہم کو تو سب مدینہ مدینہ ہے. ابھی وہ ہوتا ہے نا کہ بس اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت اسٹرکٹ ہے, وی ڈونٹ وانٹ, بیسیکلی یو ڈونٹ وانٹ ٹو لرن اور لسن ٹو سم ون. دین آپ کو اگر کوئی میوزک سے روکتا ہے تو حرام سے روک رہا ہے نا, اسٹرکٹ ہو گیا. آپ کو کہتا ہے کہ آپ اجنبی عورتوں کو, جو اجنبی میں عورتیں ہیں غیر محرم, ان کو دیکھے نہیں, ان سے ملے نہیں, رجسٹرک ہو گیا. اللہ نے منع کیا ہے نا. آپ کو ایک عالم یا ایک صحیح مبلغ جس چیز سے منع کرے گا وہ اسی چیز سے منع کرے گا جسے اللہ نے منع کیا ہے. اور ہم اللہ کے ایک کام پر ایمان لائیں. Which type of scared? ڈرتی کس چیز کا ڈر؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. دین کا ڈر, ٹو فلفل دا کمانڈمنٹس آف اللہ, لائک قاری نے دا نماز 5 ٹائمز ا ڈے اور سٹف لائک سٹین اوے فرام میوزک اینڈ سٹف لائک دس. کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ تو میں پوچھ رہا ہوں. اٹس دا فیئر آف لوزنگ دا ورلڈ. مثال کیا کہیں گے, میں نمازی بن جاؤں گا تو ایسا نہ ہو میرے کام کا نقصان ہو جائے, معاذ اللہ میں یہ کروں گا میرا یہ نقصان نہ ہو جائے. کیا نقصان ہو جائے؟ نہیں مجھے ایکسپلین کریں کیا نقصان ہو جائے گا. مطلب تبھی جو میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں اس کو کھولیں. جی اگر وہ کھولتے جائیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ دور یہ ختم ہوگا. میں آپ کو کھول رہا ہوں نا, کس چیز کا ڈر ہے؟ کوئی آپ میں سے میرے سے ڈیبیٹ کرے. No, I think it's not what people are going to do. For example, you know, you have a person who ek banda kaam karta, he's at work. Now, ab wo kaam ko chhod kar hi to namaz padega. If I read my namaz, mere kaam ka nuksan ho jayega, mere gaak nahi aayenge. Yani main namaz pad raha hoonga, mere gaak aakar chale jayenge, yaar ye band hai ya ye banda hi hai nahi hai yahan par. To ye ek khauf hai ki duniya ka mujhe nuksan ho jayega maine agar namaz padhi. Risk to Allah ke dast se qudrat mein hai na. Ab namaz padhenge to Allah ke risk aur barkat de dega. اور ایسے ایگزامپلس بھی ہیں. ایگزامپل دیکھیں, خوف کو دور کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا اور حدیث کو سمجھنا پڑے گا, تبھی آپ کا خوف دور ہوگا نا. اور ویسے آپ کو کسی نے ڈرا دیا کہ گلی میں جاؤ گے تو تم کو کوئی مار دے گا, جا کر دیکھو, چلو آپ ہمارے ساتھ چلو یار, ایسے کیسے کوئی مارے گا یار. ایک دفعہ گلی سے گزرنے کی بات ہے آپ کا ڈر نکل جائے گا. اچھا دنیا میں جتنے لوگ وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں, جتنے لوگ دنیا میں سچ بول رہے ہیں, جتنے لوگ دنیا میں ایمانداری سے جی رہے ہیں, جتنے لوگ دنیا میں گناہ سے بچ کر جی رہے ہیں, کیا وہ نہیں جی رہے؟ کیا ان کو رسک نہیں مل رہا؟ کیا وہ ان کی فیملی نہیں ہے؟ کیا ان کے گھر اچھے نہیں ہیں؟ کیا وہ ایک اچھی خوبصورت اور محبت بھری زندگی نہیں گزار رہے؟ اگر ایسا آپ لائیں نا ایگزامپل تو لائیے. آپ چند کی آپ مجھے بولو گے ہاں ایگزامپل ہے, دیکھو وہ دین پر چلتا ہے تکلیف میں, تو میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو اس کی نماز نہیں پڑھتے اسے زیادہ تکلیف میں. آپ بولو دیکھو وہ دین پر چلتا ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم. میں بولوں گا وہ دین پر بالکل نہیں چلتا, وہ جھوٹ دن رات بولتا رہتا ہے, اس کو جتنی تکلیف ہے کسی کو بھی نہیں ہے. بلکہ آپ کو میں پکڑ کر جیل میں لے جاؤں گا, وہ بتاؤں گا اس وقت بولو کتنے دین پر چلنے والے تھے اور کتنے دین پر چلنے والے نہیں تھے. جیل میں بھی اگر تکلیف نہیں تو تکلیف کہاں ہے؟ اصل تکلیف تو جیل کی تکلیف. تو یہ دیکھیے آپ بولو کہ یہ دیکھو یہ اس کو کون سا کام کاج ملا, یہ دین پر چلنے والا بے روزگار ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین پر چلنے والا بے روزگار کم اور دنیا کمانے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا دنیا میں بے روزگار زیادہ ہے. اتنے کروڑوں لوگ ملینز آف پیپل دے ڈونٹ ہیو اینی وے آف ارننگ. اور کمپیریٹیولی اگر آپ ریلیجن پرسن کی بات کریں گے تو آپ بہت کم لائیں گے جن کے پاس وے آف ارننگ نہ ہو. آئی تھنک اے پرائم ایگزامپل ہیئر ناؤ ڈیز وسیم بھائی از a student when he leaves university, he's already in debt with 30,000 pounds. Yeah. You know, so he's educated, but he's in debt. But if you look at someone who is a practicing Muslim, he's got no debts on his head. Asal mein problem kya hai? Problem hamari socho mein hai. It's the way we think. Like, it's a beautiful waqia. A person he once, and he met this buzur, and he had three sons. And he asked him about his three sons. One of his sons was a doctor, one was a professional, and one of them was Alim-e-Deen. Achha, when he asked about his first son, he goes, he's got fulan nokri with the government and professional. He says, oh, mashallah, very good job. He asked about his second son, he goes, he works for the in a hospital for a doctor. He goes, oh, mashallah, very good. He asked about his third son, he goes, what did he do? He goes, he studied deen and he became Imam Masjid. And the first son, when he heard that he became an alim e deen, he looked disappointed. What's this alim e deen? He was saying that he's nothing. Like that father, he said that of my three sons, the doctor and the professional, like my son who is an alim-e-deen, he is the one who lives with me and feeds me three times a day. Uh-huh. And the blessing is in deen, no matter where you go. Yeah. The problem is in our thinking. Our thinking is very short-sighted as well. Aap dekh lijiye, mere nojawan Islami bhaiyo, please try to understand. Ek aisa shakhs جو گناہ اور برائی کرتے کرتے مرتا ہے اس کے چہرے میں اور ایک نیک پرہیزگار متقی آدمی نمازی آدمی مرتا ہے اس کے چہرے میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کبھی سوچے تو صحیح. کتنی ہی موج کر لیں, کتنے ہی مطلب کہ آپ مستی کر لیں, مرنا تو ہے نا, قبر میں تو جانا ہے نا. تو پلیز سمجھ جائیے, گناہ یہ ایمان برباد کر سکتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا تو جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے. جس کا ایمان نہیں ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے. سو پلیز مان جائیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو قریب آنے دیجئے, جوائن دعوت اسلامی اینڈ فیل کریں دعوت اسلامی کو. پلیز فیل دعوت اسلامی, بہت آپ کو خوشبو آئے گی انشاءاللہ, مدینہ کی خوشبو آئے گی انشاءاللہ. یو فیل فریگرنس فرام مدینہ انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیپ واچنگ مدنی چینل, اونلی مدنی چینل پلیز, اینڈ جوائن دعوت اسلامی اینڈ کیپ واچنگ مدنی مذاکرہ ایوری ویک آن سٹرڈے پاکستان ٹائم 8 o'clock and 3 o'clock afternoon in UK. Allah tabarak wa ta'ala ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے آپ کے سامنے بہت کچھ پلس مائنس رکھا ہے, اب دیکھیں آپ کیا اختیار کرتے ہیں. اللہ توفیق دے جنت ہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.